وأصحابه أجمعين ومن سلك نهجهم إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا وانفع بنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. بعدكم حميد الله تبارك وتعالى لكم تكي صالة سلام تم صلى الله عليه وسلم تنندليا نسهم يا بيلي أمباي ونسهم يا مويشو كتك رسالة يتوهي نمجلس يتوهي تعريفات في فن علم المصطلح يا العلامة زيد المدخلي عليه رحمة الله. Na sasa hivi tuko katika sehemu ya pili, tuko katika nukta ya 22, ashadhu. Alhadithu ashadhu, hadithi ambayo ni shadh, ni ipi? Hadithi ambayo ni nini ikhwa? Ni shadh. Ashadhu, qala rahimahullah, huwa ma khalafa bihi thiqatu thiqati. هو ما خالف به الثقة الثقات ومقابله ومقابله المحفوظ. حديث شاذ هو ما خالف به لحديث أمبايو أتخالف كاتك حديثه ثقة mtu ambaye ni thika. Thika si tunamfahamu, thika ni a'la min a'la darajati tawthiq, ni katika daraja ya juu ya tawthiqi, kumwathikisha rawi ambaye ana sifa za kukubaliwa riwaya yake. Kwa hiyo wale wanaokubaliwa riwaya zao, mapokezi yao wanatofautiana daraja. Kuna ambaye ni thika na kuna ambaye ni thika zaidi, ni authaq, na kuna ambaye yuko chini ya thika mmoja kama saduq na wengineo. Kwa hiyo ni hadithi ambayo ataipokea thika, lakini huyo thika akawa amewakhalifu kwa hadithi hiyo wale thikati zaidi, thikati zaidi yake yeye. Simenielewa ikhwa? Wa muqabiluhu, na mukabala wa hadithi hiyo, yani mukabala hadithi inayofuatia hiyo, yani kinyume cha hadithi hiyo, inakuwa ni nini? Al-mahfuz. Na hadithi ambayo ni nini? Ni mahfuz. Tuna watu wawili hapa, mnielewa ikhwa? Tunaye Abu Hafsa, tunaye na Abu Uthimin, Abu Ilham, mashallah. Sasa Abu Hafsa ni thika, mnielewa ikhwa? Na huyu ni thika zaidi ya Abu Ilham, simenipata? Yani tukisema thika ni mtu mwaminifu anayekubaliwa hadithi zake, wote ni mwaminifu, lakini huyu Abu Ilham ni mwaminifu zaidi, ni thika zaidi, mnipata? Sasa Abu Hafsa, wote amepokea hadithi moja, lakini Abu Hafsa hapa ka mukhalif kaja na kitu ambacho Abu Ilham hajakitaja kwenye hadithi yake. Simenielewa? Wakati huyu Abu Ilham ni thika zaidi kuliko nani? Abu Hafsa. Sasa hadithi aliyoipokea Abu Ilham, kila alichokiongeza ambacho hakiko katika hadithi Abu Hafsa, alichokiongeza katika hadithi hakiko katika hadithi ya nani? Ya Abu Ilham, kile kinaitwa shadh. Mathalan wampokea habari kwamba nimemuona shekhe au nimemsikia shekhe akisema kesho asubuhi tutakuwa na darsa. simenipata. Lakini Abu Ilham la Abu Hafsa akaongeza, wote wamepokea hivyo, wamesema hivyo hivyo, kila mmoja anasema hivyo, lakini Abu Hafsa akaongeza akasema, Sheikh amesema kesho asubuhi tutakuwa na darsa katika kitabu cha fiqhi. Asema neno kitabu cha fiqhi Abu Ilham aliyasema. Aliyasema ni nani? Abu Hafsa. Sasa haya maneno aliyasema, umeelewa, katika hadithi yako yanakuwa ni shadhi, kwa sababu yamekhalifu mtu ambaye ni fika zaidi, simenipata. Kwa hiyo maneno ya Abu Ilham ambaye ni fika zaidi yanaitwa mahfudh, ay mahfudh an al-khata, yamehifadhiwa kutokana na nini? Na kosa. Ama maneno ya huyu fika ambaye ikakosea ni shadhi, simenipata. Sasa turudi, labda angekuwa Abu Hafsa mwenyewe ambaye anakosea, sio thika, ni dhaifu. Sio dhaifu, isha tumetoa mfano. Labda ni dhaifu, fahimtu? Na huyu ni thika Abu Ilham. Sasa maneno ya dhaifu ambaye yameenda kinyume na maneno ya thika, maneno ya dhaifu yanakuwa ni munkar. Haya ni nini? Na maneno ya thika yanakuwa ni maarufu. Menipata? Kwa hiyo hapa pana utofauti wa hivyo. Kwa hiyo hadithi ambayo ni shadh ni hadithi ambayo khalafa huwa ma rawahu thiqatu mukhalifan li riwayati thiqat, ni hadithi ambayo imepokea thiqa ikiwa ina akiwa ni mwenye kukhalifu kile walichokipokea thiqati. Na inda wa inda ibn Hajar, na ibn Hajar yeye taarifu yake anasema huwa ma rawahu an-nasu. Simenielewa? Hapa anasema ma khalafa bihi athiqa. Kwa hiyo hapa baadhi ya watu wa hadithi wanasema hivyo, lakini madhhab na kauli ambayo ni mashuhuri sio athiqa, huwa ma khalafa bihi arrawi. Hiyo ni sahihi zaidi. Ma khalafa bihi arrawi, umeelewa? Na ndio maana Ibn Hajar anasema ma rawahu an-nasu. Kwa nini astadi thiqa? Kwa sababu thiqa wanazidiana daraja, simenipata ikhwa? Kwa sababu la thika ni katika daraja za watu wanaokubaliwa hadithi zao. Kuna ambaye thika, kuna ambaye ni saduq, lakini anakubaliwa, ni makubulul khabar. Wanaokubaliwa habari zao anaweza akawa thika, na anaweza akawa chini ya thika akawa saduq. Kama saduq ndo anayepokea hadithi hasan, simenipata, anaitwa ni saduq, yule ambaye anakosea na hifdhi ambayo mbaya mbaya. Kwa alhasil kwamba ni hadithi ambayo ameipokea thika au mtu ambaye yuko chini ya thika, lakini maadamu anakubaliwa hadithi yake na akawa mukhalifu yale waliyopokea thika zaidi, umenielewa? Kwa hiyo yule wa mukabiluhu, na kinyume chake, kinyume cha shadh ni nini ikhwa? Ni mahfudh. Tanabahu anna shadh anna shudhudh, kwamba shudhudh ghaliban inakuwa katika hadithi ambazo ni fika, ni sahiha, dhahiruhu as-salama. Menielewa ikhwa? Aiwa. Kisha najitahidi sana kuwa kufupisha. Kwa hiyo taarifu ambayo ni bora ni wameisema ahlul ilm, ambayo ni aula zaidi, ni hiyo tuliyoisema, marawahu al-maqbul. Tena sio marawahu an-nas, marawahu al-maqbul. Pia katika an-nas kuna dhu'afa na kuna thiqat. Huwa marawahu al-maqbul mukhalifan liman huwa aula minhu. Hiyo ni taarifu ambayo sahihi kabisa, iko wazi. Huwa marawahu al-maqbul ni hadithi ambayo ameipokea mtu anayekubaliwa habari zake, sawa sawa awe thika au awe na daraja ya chini kuliko nani? Thika. Akakhalifu mtu ambaye yuko juu zaidi yake yeye. Anaweza kawa yeye ni thika mmoja akakhalifu mathika wengi. Anaweza kawa ni thika mmoja akakhalifu watu saduku wengi. Pia atakuwa hadithi yake ni nini? Ni shadhi. Nafikiri itakuwa imefahamika kwa huo mukhtasar. Kisha akasema al-maqlub, hadithi ambayo ni maqlub. Hadithi al-maqlub, hadithi iliyogeuzwa. Huwa ma ubedila rawihi bighairihi au kulliba isnadu li ghairi matnihi. Kwa hiyo anasema hadithi maqlub ma ubdila rawihi bighairi, ni hadithi ambayo amebadilishwa yule mpokeaji wake wa hadithi hiyo, amebadilishwa akawekwa mwingine. Fahimu tume ikhwan? Amebadilishwa na mwingine, kwa hiyo hadithi inakuwa ni nini? Ni maqlub. Au kulliba isnadu lighairi matnihi, au ikageuzwa isnadi ikawekwa katika matni isiyokuwa yake, au sanadi ikawekwa kwenye matni ambayo sio yake. Fahimu tume ikhwan? Hiyo hadithi ambayo ni nini? Maqlub. Hizo zote ni katika aina ya hadithi ambazo ni dhaifa. Wanasema yani, au unaweza kutumia taarifu nyingine, wanasema isnadul hadithi ila ghairi rawihi, kama ilivyokuja kwenye atadhkira ibn al-Mulaqqin, ni kuiegemeza hadithi kwa asiyeipokea, kwa mtu ambaye hakuipokea. Unaona? Yani qallaba lafdhan bi lafdha, amebadilisha tamshi kwa tamshi, au matni kwa matni, au rawi kwa rawi mwingine. Wa hadha an-naw'u, hii aina hii ikhwa ya al-maqlub, lahu ta'rifatun kathira, ina ta'rifu nyingi. Wa yadkhulu tahtahu ashiya'un kathira, vinaingia chini ya maqlubu vitu vingi, vinaingia vitu vingi ya ikhwan katika, na ndio maana wanachuoni wakawa wanatofautiana katika kutaja taarifu itakayoingiza sura zote za maqlub, kwa sababu maqlub kuna sura nyingi. Fahimu tume ikhwan? Wakajitahidi, katika waliojitahidi ni Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani na mwanafunzi wake Al-Imam As-Sakhawi. Umenipata? Kwa hiyo wakasemaje? Wakajitahidi kutaja hiyo hadithi, wakajitahidi kutaja taarifu, wakasema huwa alhadithu alladhi huwa alhadithu alladhi abdala fihi rawihi shay'an bi akhar fi sanadi au fi almatni au fihima ma'a imma 'amda au sahwa. Simenipata? Anasema ni hadithi ambayo, huwa alhadithu alladhi, ni hadithi ambayo abdala fihi rawihi, amebadilisha katika hadithi hiyo mpokezi wake shay'a, kitu chochote, bi akhar, kwa kitu kingine. Yani kabadilisha chochote katika hiyo hadithi akaweka kingine kisichokuwa chenyewe. Fi sanadi, sawasawa kubadilisha huko kumekuja katika sanadi ya hadithi, au fil matni, au kumekuja katika matni ya nini kwa ya hadithi. Kwa hiyo qalbu maqlub inaweza ikawa qalbu, inaweza ikawa katika sanad, au inaweza ikawa kwenye nini, matni. Kwenye sanad inakuwa kwa kubadilisha rawi. Simenielewa hiyo? Kwa mfano kuna maruati wanafanana, baada ya kusema Amru ibn Dinar akasema Amru Amru mwingine. Umenielewa? Au baada ya kusema Sufyan al-Thawri akasema Sufyan ibn Uyayna. Sufyan tuna wangapi? Wewe tuna Sufyan al-Thawri, alafu tuna Sufyan ibn Uyayna. Sufyan al-Thawri alifariki 161 baada ya kufariki kabla mwaka 60 ndio amefariki Shu'ba ibn Hajjaj mwaka 161 Hijria ndio alifariki Sufyan al-Thawri. Sufyan ibn Uyayna alifariki mwaka 198 au 97 kati ya miaka hiyo, Sufyan ibn Uyayna. Kwa hiyo basi wakati mwingine unakuta Sufyan hakutajwa. Simenipata? Hakutajwa, yametajwa. Kwa mfano kama Bukhari, katika Bukhari na Imam Muslim wanataja. Imam Bukhari hadithi ya kwanza ile tunayotolea innamal a'mal binniyat, amesema qala haddathana al-Humaydi. Umeelewa ikhwa? Alafu baada ya Humaydi, Humaydi ndo anapokea qala haddathana Sufyan. Umeelewa ikhwa? Sufyan, alafu Yahya ibn Sa'id al-Ansari. Sasa tunajuaje hao? Ndio maana katika elimu ya hadithi kuna kitu kinaitwa ilmu tabaqat, kufahamu elimu za matabaka ya wapokezi wa hadithi. Umeelewa ikhwa? Ukiwajua na ilmu tarikh, elimu ya tarehe, Melewa za wale wapokezi wa nini? Wa hadithi. Ukijua tarehe tabakati na kufanya ujue tarehe miji ya wale wapokeaji hadithi na kazi kwa. Yaani mpokeaji mmoja lazima ujue anatokea wapi, kwao ni wapi, aliishi wapi, aliwahi kusafiri kwenda wapi. Simenielewa ikhwa? Ni wapi masuhuba zake, historia yake katika kusoma, historia yake maisha ya kawaida, ili uweze kumpa kabul kwamba aweze ni awe ni mtu wa kupokea nini? Hadithi. Ndio maana unaweza ukapewa hadithi moja uifuatilie mpaka unakufa hujawahi kuimaliza. Simenielewa ikhwa? Kwa hiyo alhasil ilmu tabaqat, tutajuaje kama huyu ni Ibn Uyayna? Na huyu tutajua ima kwa wanafunzi wao au mashehe zao. Simenielewa ikhwa? Ukiakija Waqi' ibn Jarrah ar-Ru'asi al-Kufi anapokea kwa Sufyan, moja kwa moja tunajua ni Sufyan ibn al-Thawri kwa sababu ni wanafunzi wake. Abdurrahman ibn Mahdi akipokea kwa Sufyan atakuwa nani? Al-Thawri. Simenielewa ikhwa? Kwa sababu wanafunzi wake kwa miaka. Kwa mfano, lakini akija mathalan Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala katika Musnad ukisikia qala hadathana Sufyan, anakuwa anamkusudia Ibn Uyayna. Kwa nini tumejuaje? Kwa sababu hata miaka. Simenipata? Wakati anazaliwa Imam Ahmad ibn Hanbal, amezaliwa mwaka 164. 164 ndio mwaka amezaliwa nani? Imam Ahmad ibn Hanbal. Sufyani al-Thawri amefariki 161. Sasa wakati anazaliwa Imam Ahmad, Sufyani al-Thawri ana miaka mingapi amefariki? Miaka mitatu. Kwa hiyo bila shaka akisema amenisimulia Sufyan, tutajua moja kwa moja ni Sufyan gani? Ibn Uyayna, kwa sababu Ibn Uyayna amefariki 197. Kwa hiyo kwa tarehe hizo tutajua kuwatofautisha kwamba huyu ni Ibn Uyayna au ni nani, ni Athauri. Hivyo hivyo na wengineo. Fahamu tumeyafa? Naam. Kwa hiyo ile kalbu katika isnadi ni kubadilisha rawi ukaweka rawi mwingine. Au kalbu katika matini ni kubadilisha sanadi ya matini hii ukaiweka kwenye hii matini. Ukachukua matini ukaiweka huko kwa sababu uchanganya changanya. Simenielewa kwa? Naam. Kwa hiyo na inaweza jambo hilo likafanywa kusudi kama ilivyofanywa kwa Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala na watu wa Baghdad walimgeuzia geuzia isnadi za hadithi ili kumpa mtihani. Lakini kuna masharti ya kufanya hivyo. Menelewa ikhwa, uwe wewe unayafanya, uwe na ilmu ya hilo. Lakini pia mbainishie hapo hapo. Imam al-Bukhari walichanganya hadithi 100, akachanganya isnadi huku na huku huku na kule, eti kumpa mtihani. Kila hadithi akarudisha isnadi yake ilipokuwa. Kuonesha nam kwamba nam Imam al-Bukhari namna alivyokuwa. Menelewa ikhwa. Kwa hiyo watu wanaweza kufanya hivyo kusudi au wakati mwingine inaweza ikawa ni sahau au ikawa nini? Ikawa sio kusahau. Naam, tumesema makulubi inakuwa katika matini na nini? Na isnadi, lakini katika matini ni kwa uchache sana. Mifano tutotoa. Naam. Kisha akasema al-fardu, hadithi ambayo ni al-fardu. Aligusia katika swali kama si sababu Hafsa. Ulikuwa unaelezea hadithi ambayo ni nini? Ni al-fardu. Kuna hadithi inaitwa al-fardu. Huwa ma qayyida bi thiqatin. Ni hadithi iliyofungwa na thika. Ikafungwa kwa nani? Kwa thika, kwamba lam yaruhi hadha alhadith illa fulan. Hakupokea hadithi hii isipokuwa fulani. Au lam yaruhi hadha alhadith an fulan illa fulan. Au baladin, au hadithi hii ikafungwa na mji fulani, na nchi fulani. Lam yaruhi hadha alhadith illa ahlu Baghdad. Hawakupokea hadithi hii isipokuwa watu wa wapi? Wa Baghdad. Yani hadithi hii haitokei isipokuwa Baghdad huko, Iraq. Menielewa ikhwa? Au rawin, au hadithi hiyo ikafungwa na rawi hata kama sio thika. Lam yaruhi au lam yatafarrad bihi an fulan illa fulan. Hakupokea hadithi hii kutoka kwa fulani isipokuwa fulani tu peke yake. Hiyo ndio inaitwa nini? Hadithi gani ikhwa? Al-fardu. Fayuqal lam yarwihi thiqatun illa fulan wa lam yarwihi illa ahlu Makkah aw al-Madina aw nahwiha lam yarwihi an fulan illa fulan. Kwa ni hadithi ambayo imefungwa kwa mtu au imefungwa sehemu. Hiyo inaitwa nini? Al-fardu. Na hii ndio ile al-fardu nisbi. Tulisema kwenye gharib. Simenipata? Gharibu ni hadithi anayepokea nani? Mmoja, anapokeka nayo mmoja tu. Simenielewa karibu, ameipokea mmoja. Na hiyo hadithi gharib imegawanyika sehemu mbili tumesema. Kuna al-gharibu al-mutlaq na kuna al-gharibu an-nisbi. Gharibu al-mutlaq ni ile hadithi ambayo imeenda na mtu mmoja mmoja mpaka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Gharibu an-nisbi ni ile ambayo yani amepokeka nayo mtu kwa mtu fulani. Kwa hiyo al-gharibu an-nisbi mara nyingi ndio inaitwa al-fardu. Umeelewa ikhwa? Wakitaja gharibu, gharibu tu peke yake wanakusudia al-gharibu al-mutlaq mara nyingi. Umeelewa ikhwa? Kwa hiyo al-hasil kwamba al-fardu ndio hiyo hiyo al-fardu al-gharibu an-nisbi. Umeelewa? Yaani upweke wa hii hadithi si katika sanadi yote, ni baadhi ya ruwati tena kwa watu fulani. Umenipata ikhwa? Yaani tumeongea kwamba hadithi hiyo habari labda nimetoa habari hapa. Watu wakasambaa. Lakini tukaona kwamba hii hadithi hii habari haijadhibiti isipokuwa watu wa sehemu fulani. Kwa hawakupokea hii hadithi isipokuwa watu wa Makka. Simenipata ikhwa? Tafarrada bihi ahlu Makka. Kwa hiyo hiyo ndio inaitwa al-hadithu al-fardu. Hadithi ambayo ni nini ikhwa? Ni fardu. Kwa hiyo fardu iko sehemu mbili, fardu mutlaq wa huwa ma tafarrada bihi rawi wahid ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Minilewa kwa wala yu'rafu alhadithu 'ani an-nabi illa bi isnadin wahid. Naam. Ama fardu an-nisbi huwa at-tafarrudu al-waqi'u fi athna'i as-sanadi. Ni tafarrudu inayopatikana katikati ya sanadi, maana kwamba at-tafarrud mansub ila shay'in mu'ayyan. Naam. Kisha kasema al-mu'allu. Alhadithu al-mu'allu. Huwa mattala'a فيه الحافظ المتقن على علة غامضة خفية قادحة في صحة إسناده أو متنه. الله أكبر. الحديث المعلل متفتيان أتوا لغة وإنجينا نأتي المعلل من اللغة إنجينا المعلل كيو haya ni yatazungumzwa katika zile daura takuwa tunasherehesha matini kwa urefu. Mnielewa ikhwa? Yaani hizi ni mustalahati. Hapa ni kufahamu zile mustalahati kidogo kidogo. Mnielewa? Bado hatujasoma mustalaha yenyewe. Wale waliokitajaga vitabu vya mustalaha huwa atajagi hivi. Mnielewa? Baikoni sijui hivi ataji. Ni vitu vya kufahamu baadhi ya vitu. Mnielewa ikhwa? Mustalaha ina vitu vyako. Ukishajua kwa mfano kama hii ukamaliza ukasoma baikuni, menipata kumaliza baikuni kidogo angalau kwa uchache kutoka kwenye baikuni unaingia kwenye at-tadhkira ya Ibn al-Mulaqin. Kumaliza at-tadhkira unasoma matni ya nukhba. Menipata matni ya nini? Ya nukhba. Hapo unasimama kidogo unaenda kwenye mandhuma yani nukhba, unasoma mandhuma ya ash-Shumuni ya nukhbatul fikr kifadhi ile mandhuma ya Imam ash-Shumuni ukamaliza unaenda katika sharhe kidogo kabla ya nukhba, kabla ya kuingia kwenye nuzha. Umeipata? Nasema ikhtisaru ulum alhadith ya nani? Ya Ibn Kathir, ikiwa na nani? Na sharhe na ta'liqi za Ahmed Shakir ambayo ni al-ba'ith al-hasith. Ukishamaliza kidogo hapo unaweza ukasoma sharhe yote katika nukhba, na sharhe nzuri zaidi ni al-hafidh mwenyewe nuzha. Umenipata ikhwa? Kimaliza unaweza ukapanda panda sasa kidogo ukasoma labda tadribu rawi utasoma al-kifaya al-khatib al-baghdadi kati ya hizo vitabu. Yani hizi ni manhaji ya kusoma mustalah, na yeye ndo naenda ukaenda sasa. Ukishaiva hivyo kidogo unaweza ukasoma tadribu rawi ukamaliza ukasoma nani ile ya al-Imam an-Nawawi kishamaliza hiyo hapo unaweza ukasoma Fathul Mughith ya al-Hafidh as-Sakhawi. Kabla yake unatakiwa uhifadhi angalau alfiya moja, alfiya Sakhawi ya al-Iraqi au kuhifadhi alfiya as-Suyuti katika mustalah. Lakini alfiya ambayo nzuri zaidi ukahifadhi alfiya ya al-Iraqi. Masha Allah, kishahifadhi hiyo ina vitu vingi, yani mandhuma 1000. Mnielewa ikhwa? Rahisi tu tunahifadhi, sio mbaya. Haya tu al-mu'all matwala'a fihi al-Hafidh. Katika aina ngumu za hadithi ikhwa, hii mustalah aina nyingi za elimu ya hadithi, lakini nyingi hatuwezi kuzimaliza. Lakini miongoni mwa aina ngumu ni aina ambayo ni mu'alim, tunayoja ilmu al-ilal, elimu ya kujua kasoro zile za hadithi. Huwa matala'a fihi al-hafidh, ni hadithi ambayo ameona katika hadithi hiyo Hafidh, amechungulia akaona, baada ya kupekua na kutafuta akaona mtu Hafidh, sio mtu yote, awe ni Hafidh al-mutqin, na mtu mwenye itqani nzuri, mwenye udhibiti mzuri. Meelewa itqani, mtu awe mfanisi mzuri wa kila anachokisoma. Akachungulia katika hadithi ala illatin, akaona kasoro. Illa ni nini? Ni kasoro. Meelewa ikhwa? Ni kasoro, na hiyo kasoro isiwe kasoro kasoro tu, ghamidha, iwe ni kasoro ya ndani kabisa, khafiya, iliyojificha. Kuna kasoro za hadithi ambazo zinaonekana, kila mmoja anaziona. Kwa mmoja, kwa sababu illa kasoro inawezekana zikawa ni dhahira au khafiya, inaweza kawa ni ya wazi ile kasoro. Kasoro ya wazi kama ipi? Kama inqitaa. Tumeona tabi'i anapokea kwa mtume. Hii hadithi tunaona sasa hii ni illa ambayo iko wazi. Hiyo haina shida. Lakini illa khafia ni kasoro inayopatikana katika hadithi ambayo inaonekana iko sahihi. Na hii illa inaweza kupatikana katika hadithi ambayo iko ndani ya Sahih Muslim au katika Bukhari. Lakini hiyo illa qabiha kidogo inaleta dosari. Natia dosari fi sihhati isnadihi, katika usahihi wa isnadi ya hadithi hiyo au matini, au katika usahihi wa nini wa hiyo matini. Simenielewa ikhwa? Wa hadhihi al-illa aina takunu fi hadithi thiqat. Illa hii inakuwa katika hadithi za watu ambao ni thiqat. Simenielewa ikhwa? Wa takunu fi al-isnadi, na illa inakuwa katika sanad. Wa takunu fi al-matni. Simenielewa ikhwa? Wa takunu fihi ma jami'a. Illa inaweza kuwa katika sanad au ikawa katika matni, au ikawa katika matni na isnadi. Wa hadha al-fannu, na fani hii ya ilmu al-ilal, ya kujua kasoro za hadithi sahihi. Aghmadu anwa'i al-hadith, ni katika aina ngumu zaidi, aina ambazo kidogo ni ngumu kufahamika katika aina za hadithi. Wa adaqquha maslaka, na njia yake ni ndani kabisa, sio njia nyepesi. Walidhalik, na kwa sababu hiyo, lam yattali'a 'alayha, hakuna aliyeingia kuizungumzia ile fani illa man manahahu Allahu fahman ghamidha, isipokuwa yule aliyezawadiwa na Allah ufahamu ambao ni mkubwa mzuri kabisa. Mmenielewa ikhwa? Wachache waliozungumza katika ilmu al-ilal ni Ali ibn al-Madini, Ahmad ibn Hanbal, al-Imam ad-Darqutni. Al-Imam ad-Darqutni Allahu musta'an, ana kitabu ameandika kinaitwa Ilalul Darqutni, karibia mjeledi huyu ni mashaallah. Alikuwa anafanya imla kichwani na kitoesha hadith al-ilal. Ilal isiendeko, unaweza kuchukua, kuna vitabu ambavyo vipo, kuna ilal ya Imam Tirmidhi. Imam Tirmidhi ni mwanafunzi wa Imam al-Bukhari. Kwa hiyo ukichukua kile kitabu cha ilal Imam Tirmidhi ukasoma, utasoma kama hadithi 20 hivi, ukishamaliza utaelewa na kusudia nini. Tarudi. Kama unaweza usielewe, kwa sababu ilal ni katika elimu ngumu sana. Umeona ikhwa? Analeta hadithi moja, anataja riwaya zake kama 5-20, alafu anataja kasoro, anaunganisha, anafanyaje. Kwa hiyo lazima uchukue njia zake. Ukifunua hivi hivi hautoelewa. Kile kitabu utakifunika hautokisoma tena mpaka ila masha Allah. Umeelewa ikhwa? Kwa hiyo alhasil, hivi ni vitu ambavyo vipo. Kuna baadhi ya vitabu vinahitaji msingi ndio uingie kuvisoma. Kwa mfano hata mtu mustalah, labda hajasoma nukhba, kwa uchache katika vitabu vya msingi ambavyo kwa upesi mtu asome nukhbatul fikr aifadhi, na mandhuma yake kama hiyo ya Ashimuni au mandhuma nyingine katika mandhuma za hii kama kasbu sukar. Umeelewa ikhwa? Aifadhi hiyo ya As-Sanaani, au vile vile aifadhi katika vitabu vya katikati tadribu rawi. Umeelewa ikhwa? Aifadhi hiyo, na akimaliza aende kwa Imamu Sakhawi huko. Umeelewa? Na aifadhi na alfia yake ambayo iliandikwa alfia ya al-Iraqi. Falhasil, kila kitu kinahitaji nini? Misingi. Kama vile mtu hajasoma aqida anaenda kusoma tadamuria imam ya Ibn Taymiyyah, lazima utapata shida katika yale nani masail. Au mtu hajakoma fi ilmu anaenda kusoma al-Muhalla ya Ibn Hazmi, utapata shida. Umenipata ikhwa? Au anaenda kusoma kitabu cha Ibn Taymiyyah Daru Ta'arud al-Aqli wa al-Naqli, utasoma karatasi 20, kama utaelewa unaweza kaelewa kidogo, na chenyewe kama sio chenyewe. Umeelewa ikhwa? Kwa al-hasil, kila kitabu kinakuwa na viwango vyake. Kisha anasema Vipi tutafahamu illa? Tutafahamu illa bijam'u turuq. Kwa kusanya nini? Turuq. Zile njia zake, alafu baadaye tunatumia njia zinazotakiwa. Al-mudtarib, hadithi ambayo ni mudtarib, makhtalafa sanaduhu au matnuhu ma'a ta'adhdhur at-tarjih. Ta'rifu iko vizuri, lakini taarifa ambayo iko vizuri ni iko wazi zaidi ni hii: huwa ma yurwa ala awjuhin mukhtalifatin mutasawiya, ni hadithi inayopokelewa katika sura tofauti ambazo zinatofautiana kisha zinalingana katika nguvu. Ndio maana nasema makhtalafa sanaduhu au matnuhu, ni hadithi ambayo sanadi yake imetofautiana, imekuwa na ikhtilafu, yani imetofautiana. Au matnuhu, au matini yake, ma'a ta'adhdhuri at-tarjih, pamoja kupatikana ugumu katika kuzidadisha. Yani alhasil hapo hiyo mnaweza isieleweke vizuri. Ama hii tuliyosoma huwa maruya, ni hadithi iliyopokelewa ala awjuhin mukhtalifa, katika sura tofauti mutasawiya. Bimaana, kwa maana annaha la yumkinu aljam'u bainahuma, haiwezekani kuzikusanya hizo hadithi litasawi fil quwwa, kwa sababu ya kulingana katika nguvu. Umeelewa ikhwa? Yani alhasil mfano wake ni kwamba imekuja hadithi moja, simenipata hadithi moja, hadithi hiyo ina njia mbili, simenipata, au ni hadithi moja lakini ina njia ngapi? Mbili, simenipata. Sasa mifano ninatakiwa, lakini ngoja tumalize, tuangalia kama tatoa mfano. Hadithi moja, Abu Rushda Allah yahfadhuhu amepokea hadithi katika njia ngapi? Mbili. Njia kupitia kwa Abu Hamza, labda akapitia kwa shekhe pale, yani kutoka kwa Abu Rushda kuja kwangu kuna watu wawili, umeelewa ikhwa? Lakini pia kuna njia nyingine ya watu wengine huku kama wawili, simenipata. Kwa hiyo hiyo hadithi, njia hii na njia hii zimetofautiana, simenielewa? Zimefanya nini? Zimetofautiana. Yote ni hadithi hiyo moja, lakini tumeona hiyo hadithi moja Abu Rushda ameipokea kutoka kwa shekhe hapa Abu Said. Abu Said anapokea kwa Abu Hamza, Abu Hamza anapokea kwangu. Lakini pia huyu Abu Rushda amepokea kwa Abu Hafsa, ina maana Abu Rushda na mashekhe wangapi? Wawili. Shekhe wake wa kwanza ni Abu Said na shekhe wake wa pili nani? Abu Hafsa. Sasa Abu Hafsa anapokea kwa Abu Raihan na Abu Ilham. Abu Ilham anapokea kwa Abu Zainab, kwa Abu Zainab anapokea kwangu. Lakini njia hii na njia hii zina tofauti. Labda Abu Rushda hadithi aliyopokea, bana, nimemuona shekhe, nimemsikia shekhe amesema ya kwamba kesho tutakuwa na darsa. Meelewa ikhwa? Tutakuwa na darsa. Darsa hiyo ni katika fiqh. Na njia nyingine anasema shekhe amesema kesho tutakuwa na darsa katika aqida. Tunaona vimetofautiana. Njia hizi zimefanyaje? Kwa hiyo hilo la kwanza. Njia hiyo, hadithi ina njia mbili. La kwanza hilo. Hizo njia mbili zimefanya nini? Zimetofautiana. Alafu sasa kingine, hizi njia mbili, hii njia hii na hii njia, zote zina nguvu. Ukiangalia huyu shekhe wake na shekhe wake wote ni thiqati. Pia ukiangalia kuanzia kwa Abu Hafsa kurudi wote ni nini? Ni thiqati. Kwa hiyo wanasema hii ndio mutasawi ya fil quwa. Imelingana katika nini? Nguvu. Zote zina nguvu. Sasa tunafanyaje sasa hapa? Hii tuweze, lazima haitawezekana kuchukua zote. Lazima tujue ni fiqh au ni aqida. Simenipata? Tutarudi. Tutajaribu kuzikusanya pamoja zikubaliane. Tunazikusanyaje? Tuangalia maana ikubaliane na hii. Aqida walikusudia fiqh ya aqida, wa aqida yani, tukiona tukishindwa sasa, simenielewa, kuzikusanya zikakubaliana, tunachokuja tunakuja kwenye tarjih. Simenielewa? Kurajiisha hii na tukurajiisha hii. Simenielewa ikhwa? Pia ishindikane. Kwa hiyo hii yote ndio itakuwa ni nini? Ni taarud, yani itakuwa la itakuwa ni mudtarib, hadithi ambayo inagongana. Ni njia mbili zinazogongana na njia zote zina nguvu, tumeshindwa kuzikusanya wala kurajisha njia yoyote. Kwa hiyo inabaki ni nini? Kuwa hiyo ndio hadithi gani? Mudtarib, na yenyewe ni katika ile ya hadithi dhaif. Mnielewa ikhwana, hili linaleta udhaifu katika hadithi hiyo. Mmenipata ikhwana? Aiyo, ndio hiyo mutwali makhtalafa sanaduhu, ni hadithi ambayo sanadi yake imetofautiana, au matnuhu au matni yake ma ta'adhur at-tarjih, pamoja kwamba na kushindikana kurajisha. Ingewezekana kurajisha tukaona kwamba katika hii kuna dhaifu, tukasema hii ndio sawa, lakini tumeshindwa na tumekusanya imeshindikana. Kwa hiyo hiyo ndio hadithi ambayo ni nini? Ni ittiram. Hivyo vitu vikiondoka basi sio mutwali tena. Fahimu tumia ikhwan? Kisha akasema al-mudraj, hadithi ambayo ni nini? Ni mudraj. Ni ipi hadithi mudraj? Naam, al-hadith al-mudabbaj, mudabbaj tutakuja. Al-mudraj kalamun ajnabiyun aridun yudkhiluhu an-naqilu fi hadithi an-nabi sallallahu alayhi wasallam لتفسير او غيره. مدرج نيني ني كلام اجنبي ني maneno yako nje na hadithi. Ajnabi ni mtu ambaye yuko nje, mnaelewa ikhwa? Maneno ambayo hayamo ndani ya hadithi, maneno ambayo yako nje ya nini ikhwa? Ya hadithi. Aridun, ambayo yamedhihiri, dhahir, yani maneno yako nje ya hadithi, yani hayahusu hadithi, yako nje ya hadithi yaliyodhihiri. Yudkhiluhu an-naqil, anayaingiza katika hadithi hiyo yule mpokeaji rawi. An-naqil huwa rawi fi hadithi an-nabi sallallahu alayhi wasallam, katika hadithi ya nani? Ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Na malengo ya kuingiza huenda litafsiri, au kwa lengo la ya kutafsiri maneno magumu, kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam amesema kadha, kwa mfano naha anishighal, alafu akasema washighal huwa kadha wa kadha. Tumenielewa ikhwa? Kwamba kadha, kwa hiyo washighal huwa kadha wa kadha, sema neno ya mtume ni maneno ya rawi, anayaweka kwa lengo la kutafsiri yale ambayo maneno ambayo ni nini, ni ghariba. Umeelewa ikhwa? Ukitaka kujua maneno yale mageni mageni magumu magumu katika hadithi, lazima urudi katika vitabu ambavyo vinaitwa gharibul hadith, kama kitabu kinaitwa an-nihaya fi gharibul hadith ya Imam Ibn al-Athir. Kwa hiyo kila kitabu na hadithi ikiwa na matatizo na ishkali, unarudi katika vitabu vya mushkilil hadith. Kila kitu kimewekwa, alhamdulillah. Naam, kisha anasema au ghairihi, au jambo lingine. Kwa hiyo al-mudraj, mudraj kwa ufupi, ziada tuntaqa'u fil matni au sanad, ni ziada inayopatikana katika matni au inapatikana katika nini, sanad. Wa hadhihi ziyada, na hiyo ziada mudkhala, mudkhalatun fil hadithi al-marwi, inakuwa imeingizwa katika hadithi iliyopokelewa. Wala yakunu hunaka fasil, na hapawepo, na hiyo ziada ya hadithi ndio iliyowekwa, panakuwa hapana kitu cha kutenganisha. Wewe unapokuja ukasoma, hujui kama haya ni maneno ya mtume au ni maneno ya rawi. Umeelewa ikhwan? Wala yakunu hunaka fasil fil hadith yudhira ala anna hadhihi ziyada mudkhala, hilo lipo. Kwa hiyo hadithi ziada hii inakuwemo. Kwa mfano kama hadithi ile ya Abu Sufyan katika kitabu Badil Wahyi katika Bukhari, alipo Imamu Zuhri alipotaja, alipoelezea kwamba kana yatahannath, mtume sala sema alikuwa yatahannath, yani kabla ya kupewa utume alikuwa anafanya ibada katika jabalu al-Hira, katika pango lile ghar ya mlima ambao Hira. Kwa hiyo Imamu Zuhri alipofika yatahannath, akasema ay yataabadu, anafanya nini? Anafanya ibada. Kwa hiyo yataabadu ni maneno ya nani? Ya Imamu Zuhri. Kwa hiyo ni mudraj, yameingizwa. Simenielewa? Na mudraj tutajuaje kwamba hiki kitu kimeingizwa? Ni kije kimetajwa katika hadithi nyingine, au hakimu katika hadithi nyingine, bijam'i turuq. Na hii ni katika aina za nini? Za hadithi ambayo ni nini, ni dhaif.